بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، tunaendelea na darasa yetu ya hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kupitia kitabu Al-Jami'u As-Sahihu Al-Musnad min hadithi Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sunanihi wa iyamihi ash-shahir bi sahih al-Bukhari lil-imam Abi Abdillahi Muhammad bin Ismaila ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tuko kwenye kitabu al-ilmi, na jana tulianza mlango wa kitabatul ilmi, babu kitabatul ilmi, mlango wa kuandikwa ilmu. Huu ni mlango wa kuandikwa ilmu. Tukasoma baadhi ya hadith zilizopo katika mlango huu, tukabakisha hadith moja, nayo ni ile hadith iliyofahamika kwa jina la hadith ya karatasi. Tukasema auraziyatu yaumi al-khamis. Tukasema hadithi hii kwa kuwa itahitaji maelezo, tuiache iwe ni hadithi ya peke yake, tutakuja kuisoma kwenye darasa yetu ya leo. Naam, iqra ayuha alqari, barakallahu fikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. يقول الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: إيتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط، قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان وهو ابن يحيى الجعفي المكي، الجعفي المكي، يحيى بن سليمان، يحيى ابن سليمان ابن يحيى الجعفي المكي، هو من مشائخ البخاري رحمه الله تعالى، رحمهما الله تعالى. قال: حدثني ابن وهب وهو عبد الله بن وهب البصري، قال: أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي. يونس لابن يزيد الأيلي. عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله وهو عبيد الله وهو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة مودة قدك بفقهاء ومدينة والإصابة أحد الفقهاء السبعة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس وهو عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبي سيم بن عباس لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه بيني يلبوزيدي ومتومي والله صلى الله عليه وسلم مرضياك لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه وكاتي أو بيني يلبوزيدي ومتومي والله صلى الله عليه وسلم مرضياك قال أليسيما إيتوني بكتاب نلتين كرتاسي إيتوني بكتاب إيتوني بكتاب نلتين كرتاسي أكتب لكم كتابا نواندكي ما عندشي أبايو أكتب لكم كتابا نواندكي ما عندشي أبايو لا تضلوا بعده همتكسي بعد ياك لا تضلوا بعده همتكسي بعد ياك أو همتبتي بعد ياك الضلال هنا بمعنى الخطأ همتكسي بعد ياك قال عمر رضي الله عنه قسيما عمر رضي الله عنه ابن الخطاب إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غلبه الوجع حقيقه متومه صلى الله عليه وسلم يممزديه مرضي غلبه الوجع يممزديه مرضي الموبيف يممزيد متومه صلى الله عليه وسلم اي غلبه الوجع اي فيشق عليه املاء الكتاب وعندنا كتاب الله نكيكو كويتو سيسي كتاب شاء الله كنا موغوزو دانياك بلا شك كتاب شاء الله لما يلقيز امتومي صلى الله عليه وسلم نجاب لا مسيكي نديومان القرطبي المسيمة قد كان حديثه ايتوني اقسم امر يوني أمري وكان حقه أن يبادر للامتثال أو أن يبادر للامتثال لا يلقوا حقياك أمري لكفيوا هراك كفواتوا لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة لكن ذهرك يا عمر رضي الله عنه كمو يلقون بك تكما الصحابة أنه ليس على الوجوب ومسي أمري واجب وأنه من باب الإرشاد na kwamba ni katika mambo katika mlango wa kutoa muongozo fakarihu ayukallifuhu min dhalika ma yashuku alayhi wakashukia kumkalifisha katika hayo lile ambalo litakuwa zito juu yake fi tilka alhala katika hali hiyo kwa hiyo akasema wa indana kitabullahi hasbuna na kiko kwetu sisi kitabu cha Allah kina tutosha sisi fakhtalafu wakakitalifiana wakathura lagatu na likakithiri zogo zogo likakithiri pale wakathura lagatu na likakithiri zogo maneno yakawa mengi hawa wasema apewe wengine asipewe قال أكسب أمتم صلى الله عليه وسلم قوموا عني ودكيني ودكيني قوامو قوموا عني ودكيني قوامو سمميني مونوكي هبا ولا ينبغي عند التنازع هيفاي قوامو ميمي كوزوزانا هيفاي بلزامو كوزوزانا ومزوزوين واباسمتاكي فخرج ابن عباس رضي الله عنهما يقول أكتوك ابن عباس رضي الله عنه هل يقوى نسيما إن الرزية كل الرزية حقيقة مسيما مكوبا حقيقة مسيما كل مسيما يعني حقيقة مسيما ووته ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم نكلي أبتك من جيكاتي بين أمتوب صلى الله عليه وسلم وبين كتابه نبين يكون لكوكوهك pamengia kitu kilichozuia ni kile kilichozuia baina ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na baina ya kuandika. Huu ni msiba. Kwa nini mtume sallallahu alaihi wasallam akazuiwa pale asiandike? Sasa kuna haja ya kulifahamu tukio hili vizuri kwa mujibu wa riwaya tofauti, ikiwa hii ni moja wapo. Hii ilikuwa ni siku ya Alhamisi, hii ilikuwa ni siku ya Alhamisi, yani siku nne kabla mtume sallallahu alaihi wasallam hajafariki dunia. Alhamisi litokea tukio hilo, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Siku ya Jumatatu mtume sallallahu alaihi wasallam ndio alifariki. Kwa siku nne kabla ya kufariki mtume sallallahu alaihi wasallam lilitokea tukio hili, na ilikuwa ni siku ya Alhamisi. Wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa kama tunavyoona hapa wamelitaja tukio hili kwenye vitabu vyao, tena vikubwa vikubwa vyenye kutegemewa kama kitabu hiki Sahihul Bukhari. Watu hawakufanya khiana, kikatajwa kila kitu katika kitabu hiki kinachohusu tukio hili. Pia katika Sahihu Muslim limetajwa tukio hili, na hii ni moja katika riwaya hizo. Riwaya nyingine imepokewa na kutoka kwa sahaba. Hii ni riwaya ya sahaba Abdullah bin Abbas. Iko riwaya nyingine ya sahaba Sa'id bin Jubair, ya tabi'i Sa'id bin Jubair, yeye anamsikia bin Abbas. Pia riwaya ya bin Abbas afwan, lakini imepokewa kutoka kwa Sa'id bin Jubair. Hii tuliyosoma sasa hivi ni kutoka kwa Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Sasa kuna riwaya nyingine ambayo imepokewa na Imam al-Bukhari katika kitabu Jizya, kitabu Jizya hadithi nambari 3168, anasema Sa'id bin Jubair kwamba alimsikia bin Abbas akisema yaumul khamis, siku ya Alhamis. Ni ipi hiyo siku ya Alhamis? Kisha Abdullah bin Abbas akalia mpaka machozi yake yakatotesha changarawe mchanga, yakaanguka kwenye mchanga yakatotesha. Nikamuuliza Ibn Abbas, ina nini siku ya Alhamisi? Akasema yalimzidia mtume sallallahu alaihi wasallam maradhi, maradhi yake yalimzidia. Akasema nileteeni mfupa wa bega, nileteeni mfupa wa bega niwaandikieni maneno ambayo hamtapotea baada yake abadan, kama lan tadhillu ba'dahu abada, hamtapotea hamtakosea. Masahaba wakazozana pale, na haifai kuzozana mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakasema ana nini, hamtaki kumpa karatasi? Baadhi yao wakasema hivyo, kwani anaropokwa? Hebu muulizeni. Kuna mtu amefanya kuuliza tu, mbona mtaki kumpa? Naona kwamba tayari amepiswa, kwa hiyo atamka tu asiyojua. Kwani maona hivyo? Ile leo litamkwa, halikusemwa ni nani aliyesema. Kwa hiyo haikusemwa pale nani kasema neno hayo, katika riwaya imekuja hivyo tu. Hebu muulizeni. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, aliacheni nilionayo ni bora kuliko yale mnoniitia. Kisha akamwamrisha mambo matatu, yeye akasema mambo matatu akayatamka. Yaani baada ya kuwa imeshindikana kuandika, zingatia hilo, akawaamrisha mambo matatu. Jambo la kwanza akasema kwamba watoeni washirikina katika bara Arabu, watoeni washirikina katika jaziratul Arab, watoeni wasibaki pale, wote watoke. Jambo la pili, wapeni zawadi wajumbe wa kigeni wanaokuja kwenu, alwafda, ajizul wafda, wapeni zawadi wajumbe wa kigeni wanaokuja kwenu, mfano wa vile nilivyokuwa nikiwapa zawadi. Jambo la pili hilo. Sa'id bin Jubair anasema jambo la tatu ni jambo la kheri ambalo imma Ibn Abbas alilinyamazia au alilisema lakini mimi nilisahau. Kuna mambo matatu mawili kayataja, lakini imma Ibn Abbas alinyamaza au mimi nimesahau, silikumbuki jambo hilo. Kwa hiyo ina maana kwamba aliposimulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kuna uwezekano mkubwa pamoja na Sa'id bin Jubair walikuwepo watu wengine, lakini Saidi yeye asema imma nimesahau au ibn Abbas hakusema. Haya, tulijalie kwamba hakulisema au amelisahau, yote mawili yanawezekana. Je, Ibn Abbas alikuwa alijua au halijui? Alikuwa akilijua jambo hilo. Je, waliokuwepo pale pamoja na Ibn Abbas, kwani aliambiwa Ibn Abbas peke yake? Kukithiri zogo kuonyesha kwamba watu walikuwa wengi. Kwa hiyo aliposema Mtume SAW mambo hayo matatu, watu waliyasikia hata kama hayakuandikwa. Kwa hiyo alisikika. Mambo matatu yalisikika. Masala hayako katika maneno ya Mtume SAW, masala yako katika tahdithi, kusimuliwa sasa na wapokezi, lakini kuwa yeye alisema, aliyesema mambo matatu. Nadhani hilo limeeleweka. Kwa hiyo hilo lizingatiwe. Hadithi hii ameipokea Al-Bukhari katika sahihi yake. Riwaya ya tatu, riwaya tatu iko katika sahihi al-Bukhari vile vile katika kitabu al-Marda, hadith nambari 5666, kitabu al-Marda. Hadithi imepokewa kutoka kwa Ubaidillah bin Abdullah, yani bin Utba, kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kwamba amesema pindi kilipokaribia kifo cha Mtume sallallahu alayhi wasallama, walikuwepo watu katika nyumba yake, na miongoni mwao akiwemo Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Alisema Mtume sallallahu alayhi wasallam, joni niwaandikie maneno ambayo hamtapotea baada yake, lan tadhillu ba'dahu. Akasema Umar radhiyallahu anhu, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam amezidiwa na maradhi, na nyinyi mnayo Qur'ani, kinatutosha sisi kitabu cha Allah. Wakakhtalifiana watu wa pale nyumbani na wakazozana, wapo miongoni mwao wanayesema njooni karibu ili Mtume sallallahu alaihi wasallam awaandikie maneno ambayo hamtapotea baada yake, na wapo miongoni mwao wanayesema alivyosema Umar. Walipozidisha zogo na kukhtalifiana mbele za Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, simameni muondoke, qumu anni. Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utba akasema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma alikuwa akisema, msiba mkubwa kuliko yote ni yale madhibizano yaliyoingia kati baina ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na baina kuandikia maneno kwa sababu ya kutalifiana kwao na zogo lao. Hizo ni riwaya tatu muhimu sana zinazozungumzia tukio hili. Moja imebainisha ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, hakuandika tu. Nyingine zimeishia hapo, tulika kithiri zogo, watu wakatolewa. Na pia riwaya zote zimebainisha kwamba Umar radhiallahu anhu alichokisema yeye, Mtume sallallahu alaihi wasallam amezidiwa na maradhi, na sisi tuna mwongozo wa Qur'an kwetu, tusimkalifishe Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia kuna riwaya inaonyesha kwamba kuna mtu alisema katika wale wenye kumpiga Umar, si Umar, kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam ana nini? Kwani anaropokwa? Mbona mumpi karatasi? Kwa hiyo hakuna aliyesema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam sasa aropokwa, azungumza maneno yasiyojua. Kuna mtu aweza kazungumza akawa kwa kuwa amepiswa na amezidiwa na maradhi hajitambui, asema tu asiyoyajua. Hakuna aliyesema hivi, kwa sababu watu wote wana adabu, wajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam manzila yake ikoje. Nimeyasema hayo kwa sababu kuna ubabaishaji ambao unafanyika kwenye matukio haya. Sasa tukiacha hayo, turudi katika nukta za msingi ambazo wamesimamia Ahlu Sunnah wal Jamaa. Ahlu Sunnah wal Jamaa, sisi tunaamini na kuitakidi kwamba, jambo la kwanza, hakuna mtu yoyote aliye na uwezo wa kuzuia maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake. Jambo aliloliamrisha Allah kwamba hili, ewe Muhammad, lifikishe, ewe mtume wangu, lifikishe kwa watu, hakuna aliyekuwa na mamlaka na nguvu za kuzuia ujumbe huo usifike. Tangu huko mwanzo katika dawa ya sidri mpaka dawa ya jahri mpaka alipohamia Madina, kipindi cha dawa ya siri uadui ulikuwa mzito. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja na jambo geni. Dawa alipoidhihirisha Makka, uadui ukaongezeka. Na nyinyi mmesoma historia na sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna alivyopata upinzani baada ya kudhihirisha dawa, upinzani kutoka kwa ammi yake kama Abu Lahbi na baadhi yao kina Abu Jahli, Amr bin Hisham al-Makhzumi, kadhalika wakina al-Walid bin al-Mughira al-Makhzumi, al-Walid bin al-Mughira al-Makhzumi pia kwa sababu ni ammi yake Abu Jahli, na wengineo kina Umayya bin Khalaf, walifanya upinzani mkubwa dhidi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, lakini hawakuweza kuzuia risala, bali walifanya musawama, wakaja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam zaidi ya mara mbili, mara tatu, mara nyingine walikwenda kwa ammi yake Abu Lahab, mwisho wakataka Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alete Qur'ani nyingine au aibadilishe. Aniti bi Qur'ani ghairi hadha au badilu, lakini haikuwezekana, ilibidi baki vile vile wenye Qur'ani. Ma yakunu li an ubadilahu min tilqai nafsi, akawaambia wazi na Qur'ani ikasema wazi. Kwa hiyo hakuna aliye na mamlaka ya kuzuia wala kubadilisha kile alichopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam akifikishe kwa umma, na yeye amepewa kinga maalum. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu An-Nisa, ya ayyuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas inna allaha la yahdi al-qawma al-kafirin. Ewe Rasul, ewe mjumbe, fikisha yote ambayo yameteremshwa kwako kutoka kwa Mola wako, na kama hutafanya hivyo basi hujafikisha ujumbe wake. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anampa ahadi na kumwambia, na Allah atakulinda na watu, wallahu ya'simuka minan nas, na Allah atakulinda wewe na watu, inna Allah la yahdi alqawma alkafirin, hakika Allah hawaongozi watu makafiri. Aya 67 ya suratul Maida. Wamefikiana wana wachuoni wa ahli sunnah wal jamaa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekingwa katika kazi za ufikishaji wa risala na Mola wake, ya Mola wake. Kwa hiyo hakosei katika kufikisha risala, wala hakuna atakayeweza kumzuia asifikishe risala hiyo aliyoamrishwa kuifikisha kwa watu. Kwa hili lazima kwanza litulizane, likae kwenye moyo wako, uamini hivyo. ukishabidi hilo, ukileta kwenye tukio hili kwamba hawa hawakuwa na uwezo na mamlaka wa kuzuia jambo la wajibu lililoamrishwa kufikishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam lifike kwa umma. Jambo la pili, je, Mtume sallallahu alaihi wasallam alihusia kwa kutamka au alihusia kwa kuandika? Baada, bila shaka Mtume sallallahu alaihi wasallam alihusia kwa kutamka, na hilo ni kwa sababu ya riwaya ile ya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ambaye ni ndugu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtoto wa ammi yake. Yeye alikuwa ni miongoni mwa waliosikia usia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika usia huo, je, kulitajwa neno ukhalifa? Kulitajwa neno utawala? Kulitajwa neno uongozi? Neno hilo halikutajwa, kwamba kiongozi baada yangu mimi nikifa kiongozi atakuwa fulani, hilo halikutajwa. Kama msimulizi ni Abdullah bin Abbas, aliyepokea masimulizi hayo ni Ubaidillah bin Abdullah bin Utba na Sa'id bin Jubair. Wao hakuyataja, wewe umepata wapi? Ulijuaje? Madrak, jambo gani limekufahamisha kwamba ni hili? Tayib, tukio hili kama nilivyoeleza limetokea siku ya Alhamisi. Siku ya Jumamosi Mtume sallallahu alaihi wasallam alijikongoja kidogo kidogo, akiwa anachechemea baina ya watu wawili, ameshikiliwa huku na huku, alikuwa akiumwa sana sallallahu alaihi wasallam, mpaka akapanda kwenye mimbar siku ya Jumamosi, akasimama akakaa pale kwenye mimbar, akazungumzia suala la wale watu waliokuwa wakiubeza uongozi wa Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu. Usama ibn Zaid alifanywa kuwa ni amir wa jeshi ambalo litakwenda sehemu za Mu'ta, huko sehemu za Balqa. Usama ibn Zaid alifanywa kuwa ni amir wa jeshi, jeshi lake likajazwa wengi katika Muhajirina na Ansar. Umri wake ulikuwa ni baina ya miaka 17 na 18. Ikawa wengine, kuna watu wakona, vipi watu wazima namna hii waongozwa na kijana mdogo? Riwaya zaonyesha wazi, kama al-Imam al-Jarir al-Tabari katika kitabu chake Tarikhul Umam wal Muluk ameeleza pale, fata'ana ba'dhu al-munafiqin, katika baadhi ya riwaya wakatuhumu baadhi ya wanafiki, wakakosoa fi ta'mir Usama, kati ya kufanywa amiri Usama. Kwa hiyo pakapita maneno, ikawa watu wayazungumza, kwa nini kawe kwa kijana mdogo, kwa nini ilikuwaje? Jambo lile likamfikia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siku Alhamisi palitokea tukio hili tunalolisoma sasa hivi, Jumamosi Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda kwenye mimbar. Sasa kama ilikuwa kule anataka kuhusia ukhalifa, na alitaka alitoe karatasi ili aandike, hakuweza kuandika kwa sababu Umar na wenzake walimzuia, kwa kuwa wanajua kwamba atataka kusema khalifa ni Ali. Sasa ngoja kusema kwenye mimbari, lakini pale kwenye mimbari akazungumzia tukio la taamiri ya Usama, na akawakosoa wale wote waliombeza Usama kwa kufanywa kuwa ndio amiri wa jeshi, na hakusema chochote kuhusu yaliyojiri siku ya Alhamisi. Hakuzungumza chochote katika hili. Jambo jingine, jambo la nne itakuwa hilo. Siku ya Jumatatu Mtume sallallahu alaihi wasallam, siku aliyofariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi sahihi inasema kwamba Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu na ammi yake Abbas bin Abdul Muttalib walikuwa wakijadiliana. Abbas alikutana na Ali bin Abi Talib, wakawa wanazungumza, kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, vipi amepambaukiwa leo Mtume sallallahu alaihi wasallam? Abu Ali radhiyallahu ta'ala anhu anasema, mimi niona amepambaukiwa, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a, Mtume sallallahu alaihi wasallam amepambaukiwa hali ya kuwa amepona mzima, Abbas radhiallahu ta'ala anhuma ni mtu mzima, ni ammi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni ammi wa Ali ibn Abi Talib. Akamwambia, baada ya siku kadhaa wewe utakuwa ni mfuasi wa kufuata watu wengine asiyekuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi nazijua nyuso za watoto wa Abdul Muttalib wanapokuwa katika mauti. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafa yule haponi, sura za mauti zimemjia. Mimi nazijua sura za mauti za watoto au watu wa familia ya Abdul Muttalib wanapokuwa katika kipindi cha kifo, ikimtazama tunajua kwamba huyu wafa. Mtume sallallahu alaihi wasallam haponi. Abbas anamwambia Ali bin Abi Talib, sasa twende kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tukamuulize hili jambo la uongozi atakuwa amemwachia nani. Kama atakuwa ametuachia sisi Ahlul Baiti tujue, na kama alikuwa watu wengine tumuombe atupe sisi. Ali radhiallahu ta'ala anhu anamwambia ammi yake, wallahi mimi sitamuomba kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumuomba jambo hili kama kawapa watu wengine simuombe, kwa sababu tukimuomba alafu akitunyima hatutapewa tena, hata tukitaka sisi hatutapewa. Watu watatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe aliwakatalia. Hiyo siku ya Jumatatu asubuhi. Sasa si angemwambia tu kwamba siku ya Alhamisi kashatuhusia, alisema sisi ndio makhalifa, sisi ndio watu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio tutakao kuwa viongozi. Angemwambia tu jambo hili, atamficha nini ammi yake? Ammi hajui. Huyu ni baba yake Abbas, Abdullah ibn Abbas. Huyu ni Abbas, baba yake Abdullah. Abdullah ndiye angemfuata baba yake. Mzee Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya Alhamisi alisema hivi kwamba Ali ndio atakayekuwa mtawala, ndiye atakayekuwa khalifa, ndiye kiongozi wa Uislamu baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo liko watu wa nyumbani. Sasa imekuwaje Abbasi aulize amuulize Ali au amtaki Ali wajadiliane, vipi twende bwana tukamwambia hivi na hivi na hivi? Kwa hiyo hilo halikubaliki kwa watu wenye ufahamu ulio sahihi na itikadi ya sawasawa. Labda kama itikadi imevurugika, pia angemkumbusha kwamba sasa ammi, kwani wewe una wasiwasi gani? Kwani mpaka tukamuulize siku ile sulikuwepo pale Ghadir Khum, tulikuwa tukitoka katika Hajjatul Wada, alisema wazi kwamba mimi ndio mtawala. Ali angemwambia ammi yake akamkumbusha Ghadir Khum, alisema kule wasema, akatawazwa ikafanyika sherehe kubwa kwamba huyu ndiye atakayekuwa khalifa, bal kuntu maulahu fahadha Ali maulahu. Angemkumbusha tu, kwani ammi ushasahau mara moja? Hii mjuzi tu tumetoka Maka sisi, juzi tu Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuishi muda mrefu baada ya Hajjatul Wadaa. Sasa imekuwaje jambo hili sikumbushwe pale wakataka kwenda, kwamba twende tusiende, twende tukienda itakuwa hivi? Kwa nini wajadiliane na jambo hili? Wao wasahau dalili zote hizi. Uje ukumbuke wewe